Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. To już 3 ofiary śmiertelne tragedii w środkowych Włoszech. Lawina zeszła na hotel. Akcja ratunkowa cały czas trwa. W tym serwisie też o śledztwie w sprawie śmierci 12-latka na basenie w Wiśle. A także o niezwykłym wieszaku w Warszawie. Dzięki niemu każdy może pomóc potrzebującym. Rośnie bilans zabitych w katastrofie w środkowych Włoszech, gdzie lawina zasypała położony w górach hotel. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że ratownicy wydobyli 3 ciała. Akcja ratunkowa cały czas trwa, bo w budynku było około 30 osób. Z nikim nie ma kontaktu. To trudna akcja, bo budynek jest zniszczony. Lawina zasypała także okoliczne drogi. Ratownicy mieli problem z dotarciem do miejsca tej tragedii. Specjaliści podkreślają, że wypadek we Włoszech jest dużo bardziej skomplikowany niż inne podobne wypadki, na przykład w Tatrach. Ale szanse na przeżycie jest większe niż w klasycznym wypadku lawinowym, gdzie ludzie zostają uwięzieni w zwałach śniegu. Tutaj zawalony budynek daje pewne szanse na dłuższe przetrwanie, kiedy ta przestrzeń powietrza będzie większa. Problemem jest oczywiście wychłodzenie. A z drugiej strony dotarcie do tych osób zasypanych, kiedy trzeba się przebić przez te konstrukcje hotelu, utrudniają takie działanie w sposób znaczący. Tak mówił w TVP Info naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Lekarz ratunkowy dr Adam Pietrzak dodaje, że konstrukcja budynku daje duże szanse na przetrwanie. W obrębie takiego ruin budynku są zawsze przestrzenie, które dają szansę przetrwania nawet wielogodzinnego, ba nawet wielodniowego. Tam mogą być miejsca trudno dostępne, ale w których jest szansa przeżycia. Póki kopią, póki szukają, jest nadzieja. Jest nadzieja, nie byle kto tam dłubie, ale fachowcy. Lawina zeszła w górach po wczorajszym trzęsieniu ziemi. Ziemia w środkowych Włoszech trzęsie się nadal od północy. Do południa notowano 100 wstrząsów. Pracownik techniczny, a nie ratownik, pilnował bezpieczeństwa na basenie w Wiśle w chwili, gdy doszło do tragedii. Przedwczoraj utonął tam 12-letni Rafał. Policja ustaliła, że mężczyzna nie miał żadnych uprawnień pozwalających mu na pełnienie funkcji ratownika. Mówi Rafał Domagała z cieszyńskiej policji. Ten 29-letni mężczyzna, który wtedy był na obiekcie, nie posiadał uprawnień ratowniczych, nie jest ratownikiem ani medycznym, ani ratownikiem wodnym. Jest on zatrudniony w obiekcie sportowym jako pracownik techniczny. Jak na razie prokuratura w związku z tą tragedią prowadzi postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie, wyjaśnia zastępca prokuratora rejonowego w Cieszynie Rafał Grabia. Doszło w Wiśle do przestępstwa zakwalifikowanego jako narażenie na niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie śmierci dzieci kąpiących się w basenie w Wiśle. Należy szczegółowo ustalić zakres odpowiedzialności poszczególnych osób w związku z ich obowiązkami i w kontekście tego zdarzenia. Poza 12-letnim Rafałem pod wodą znalazł się także jego rówieśnik, chłopak w ciężkim stanie. Wciąż jest w szpitalu pediatrycznym. Chłopcy przyjechali do Wisły ze Zgierza. Był to wyjazd na ferie zorganizowany przez Zgierski Urząd Gminy w związku z tragedią. Dzieci wracają z wypoczynku do domu. Sympatycy KOD oskarżenie o zakłócenie w Suwałkach otwarcia wystawy o generale Andersie uniewinnieni. Tak zdecydował sąd. Wyrok jest nieprawomocny. Policja domagała się dla 5 osób kar miesięcznego ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku, ostatniego dnia kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiS Anna Maria Anders, która ostatecznie mandat zdobyła, uczestniczyła wtedy w archiwum państwowym w Suwałkach w otwarciu wystawy Armia Skazańców. Otwarcie zostało zakłócone przez grupę ludzi, doszło do utarczek słownych. Przekonywali oni, że udział Anders w wydarzeniu jest elementem kampanii. Były to osoby starsze, część z nich miała znaczki Komitetu Obrony Demokracji. No, na koniec w serwisie Trójki jeszcze Warszawa i niezwykły wieszak. Pojawił się przed urzędem dzielnicy Wola. Można tam przynieść i pozostawić ciepłe ubrania, których już nie potrzebujemy. Z drugiej strony osoby potrzebujące mogą przyjść i je wziąć. Punkt jest czynny całą dobę, a powstał z inicjatywy mieszkanki Warszawy Wiktorii Siedleckiej-Dorosz. Obejrzałam news telewizyjny o tej akcji w Budapeszcie. Tam 21-letni pianista, aktywista zaczął stawiać wieszaki. W przeciągu 72 godzin zdaje się, że postawiono ponad 200 wieszaków w całych Węgrzech. I sobie pomyślałam, że jeżeli można tam, to czemu nie tu? Znalazła pani coś dla siebie? No tak, wzięłam sobie z takim sweterek, z bluzę. Dobre będą? Tak. Ciepłe? Ciepłe i czapkę. W dobrym stanie wszystko, prawda? Prawda, tak, tak. Szkoda tak. Wyrzucać by było. Oczywiście, człowiek biedny, to się przyda. Pani przyniosła taką fajną rzecz? Nie mogę nosić, bo mam uczulenie na wełnę, a zrobiłam to sama. Jest bardzo czysta, ładne. Świeżo ubrana i o, tylko za szeroką sobie zrobiłam. I chce się pani podzielić. Ja, oczywiście. Po prostu miejsca, w którym można zostawić wszystko, co mamy in plus. Jedna kurtka za dużo, jeden sweter za dużo, czapka, szalik. I miejsca, w którym ktoś o każdej porze dnia i nocy może sobie tę rzecz zabrać.

Czas niezwykły. Dziś w czasie niezwykłym pokażemy ludzi, którzy pomagają dzieciom i osobom dorosłym leczonym żywieniowo. Stowarzyszenie Apetyt na Życie to robi. O problemach takich osób i o tym, jak czasami niewiele potrzeba, żeby im pomóc, porozmawiamy w trakcie audycji. Na zakończenie w cyklu Na wyciągnięcie ręki, do którego wysłuchania po raz pierwszy zapraszamy w czwartek o tej porze, będzie o 20. jubileuszowej edycji konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku, nagradzającego firmy wrażliwe społecznie. A w studiu jest już gość, pan Marek Lichota, prezes zarządu stowarzyszenia Apetyt na Życie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panią redaktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazwa wspaniała, pełna radosnej energii, a kryją się za nią bardzo poważne problemy, którymi państwo się zajmują. Proszę wyjaśnić, kogo tak naprawdę skupia to stowarzyszenie. Tak, nazwa rzeczywiście sprawia wrażenie optymistyczne i tak chcielibyśmy, żeby była odbierana. Apetyt głównie ze względu na to, że problemy, z którymi mają, czy sytuacje, z którymi mają problem osoby skupione w stowarzyszeniu, dotyczą przewodu pokarmowego, a dokładnie niewydolności tego przewodu pokarmowego. No ale każdy z nas, bo również jestem pacjentem, ma ogromny apetyt na życie i stąd też chcielibyśmy tak być postrzegani i tak inspirować pacjentów, którzy są skupieni w stowarzyszeniu, że pomimo tych kłopotów z niewydolnością przewodu pokarmowego trzeba podchodzić do życia optymistycznie i pozytywnie. A jak dużo osób leczonych żywieniowo jest w Polsce? W sytuacji, czyli jeżeli rozpatrujemy sytuację osób leczonych żywieniowo, trzeba wyróżnić dwie grupy wśród pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo. Pacjentów żywionych pozajelitowo jest około 1000, nie wiem, około 300 dzieci, a jeśli chodzi o pacjentów żywionych dojelitowo, to myślę, że to jest równie liczna liczba, o ile nie większa. Też są to pacjenci, którzy przewlekle muszą być, czyli przynajmniej 3 miesiące żywieni pozajelitowo. Jest dość duża grupa pacjentów, którzy również czasowo muszą być włączeni do takiej terapii. Państwa siedziba państwa stowarzyszenia znajduje się w Krakowie. Czy też do niej mogą należeć osoby z innych miast Polski? Tak, my serdecznie zapraszamy i taka jest nasza idea i ogromna chęć, żeby skupiać pacjentów z całej Polski. Powolutku tworzymy oddziały w innych miejscowościach. Bardzo dobrze współpracuje nam się z wszystkimi ośrodkami żywieniowymi w całej Polsce, dlatego ogromnie apelujemy, proszę się tutaj nie sugerować siedzibą stowarzyszenia. Prowadzimy szereg aktywności również w innych miastach, więc pacjentów z całej Polski zapraszamy do stowarzyszenia. Również zapraszamy dzieci i rodziców dzieci oczywiście, bo tutaj też jest to dość znaczna grupa osób i do których też kierujemy nasze działania i nasze aktywności. Mówimy cały czas o osobach, które często mijamy na ulicy, nawet nie wiedząc, że mają taki ogromny problem. Zatrzymajmy się na chwilę. Czas niezwykły. Powiększenie. Jest młodą, uśmiechniętą i bardzo aktywną osobą, ale pozory mylą. Pani Magdalena Sobieska od wielu lat boryka się z wyjątkowo agresywną chorobą układu pokarmowego. Od jakiegoś czasu jest karmiona pozajelitowo i właściwie początkowo to były takie objawy, które się tam sprowadzały do silnych bóli, po których pani Magda trafiała na pogotowie. Lekarze nie wiedzieli, co mi jest, podejrzewali chorobę psychiczną. W końcu trafiłam do Akademii Medycznej, gdzie zdiagnozowano właśnie chorobę Leśniowskiego Crohna. No i czułam ulgę, dlatego że w końcu ktoś nazwał tę chorobę i dostałam leki, które mi pomogły. I tak sobie żyłam w miarę normalnie z okresowymi pobytami w szpitalu przez prawie 10 lat. W roku 2011 doszło u mnie do perforacji jelit. Trafiłam do szpitala w stanie ostrym, właściwie już na granicy życia i śmierci. Mój stan był bardzo, bardzo zły. Problemy z jedzeniem, z wchłanianiem tego, co jadłam, chroniczne zmęczenie. Mimo to oczywiście starałam się żyć w miarę normalnie, ale kilkukrotnie próbowałam podjąć pracę wtedy, kiedy czułam się coraz lepiej. No ale w moim przypadku przynajmniej tak było, że znowu trafiłam do szpitala i znowu była kolejna operacja, kolejna nauka chodzenia, jedzenia, rehabilitacja przewodu pokarmowego itd., itd. Pamięta pani ostatni dzień, kiedy wzięła pani coś do ust, coś zjadła? Przed włączeniem żywienia. Nie potrafię sobie przypomnieć ostatniego posiłku, dlatego że żywienie zostało włączone u mnie w czasie, kiedy byłam w stanie pooperacyjnym. rzeczywiście bardzo długo nic nie jadłam, zupełnie nic. To trwało prawie rok. W momencie, kiedy włączono mi żywienie pozajelitowe, ja poczułam taki przypływ energii. Moje ciało zaczęło rzeczywiście się goić, że ja tak naprawdę nie potrzebowałam jedzenia. To jest też kwestia psychicznego jakiegoś tam nastawienia. Jeżeli ja mam świadomość tego, że po zjedzeniu czegokolwiek będę cierpieć przez dzień, dwa, a jeżeli nie jem nic, nic mnie nie boli, mam wystarczająco dużo energii, żeby funkcjonować. Co więcej, mogę z tym plecakiem robić właściwie wszystko, no to nie tęsknię się za jedzeniem. Jaka była rola stowarzyszenia w pani przypadku? Kiedy dowiedziałam się, że będę żywiona pozaelitowo w warunkach domowych, tak naprawdę nie wiedziałam, jak to ma wyglądać do końca. To było zaraz po jednej z konferencji, w której brało udział wielu lekarzy ze szpitala, w którym byłam leczona. Na tej konferencji właśnie Stowarzyszenie Apetyt na Życie, a konkretnie Marek Lichota, założyciel tego stowarzyszenia, miał swoją prezentację. I do mnie przychodzili lekarze po obchodzie i mówi: pani Magdo, mamy super informację, jest taki chłopak spod Krakowa i on ma stowarzyszenie, ma tyle energii w sobie, zobaczy pani, jak fajnie można żyć, będąc pozbawionym właśnie takiego zwykłego sposobu odżywiania. Tak trafiłam do stowarzyszenia, ponieważ z natury jestem też pozytywnie nastawioną osobą, tak staramy się motywować osoby chore do tego, żeby jednak wyjść z domu, wrócić do aktywności. Domawiamy bardzo mocno do tego, żeby wrócić do pracy albo do jakichś innych zajęć, które wykonywali ci ludzie przed zachorowaniem, dlatego że to daje ogromną pozytywną energię przede wszystkim i siłę do tego, żeby walczyć z chorobą. Z Magdaleną Sobieską rozmawiał Kuba Witkowski. Dodajmy, że pani Magda jest dziś aktywnym członkiem Stowarzyszenia Apetyt na Życie. Czy wszystkie osoby w sytuacji pani Magdy radzą sobie tak świetnie, panie Marku? No niestety nie, to zdecydowanie też zależy od etapu jakby akceptacji samej terapii, ale również choroby i to trzeba również wyraźnie zaznaczyć, że o ile sama terapia wpływa istotnie na nasze życie, ale możemy znaleźć odpowiednie narzędzia, które minimalizują jej negatywne efekty. Właśnie Magda tutaj wspomniała o plecaku i o pompie, to w dużym stopniu ułatwia nam życie, podnosi jego jakość. Nie jesteśmy tak bardzo skupieni, ale jakby na samej terapii, ale w sytuacji, kiedy trudna jest choroba podstawowa, bo tak naprawdę terapia oczywiście nie jest sama sobie chorobą, tylko jest skutkiem i formą jakby wsparcia, głównie żywieniowego, no to jeżeli ta choroba podstawowa jest trudna, no to tutaj z nią jest rzeczywiście no niewiele można zrobić, oprócz normalnej, standardowej terapii. Ale też apelujemy do tego, że bez względu na to, jak istotna była choroba podstawowa i jak bardzo bylibyśmy w tą całą sytuację wdrożeni, to dla każdego inny może być sposób jakby aktywności. Wystarczy, żeby wyjść właśnie z domu, żeby udać się do kolejnego miasta, udać się do znajomych, porozmawiać z rodziną. Takie podstawowe rzeczy. Dla niektórych osób będzie to kwestia wspięcia się na jakąś górę, podjęcia właśnie pracy, więc te aktywności trzeba dostosować do jakby danych możliwości. Ale no tak jest, że nie zawsze z tą chorobą podstawową możemy sobie tak dobrze poradzić. No tak, mówimy o osobach dorosłych, takich jak pani Magda, ale jak dziecku małemu, a też wiem, że takie małe dzieci są pod opieką państwa stowarzyszenia, wytłumaczyć, że no nie może żyć tak jak jego rówieśnicy, że musi być na przykład przywiązany do kroplówki przez ileś godzin w ciągu dnia. Jak to zrobić? No rzeczywiście sytuacja tutaj osób, dzieci, które są skupione w stowarzyszeniu, jest również trudna i tak naprawdę dużą rolę i ja podziwiam rodziców dzieci, które opiekują się, sam mam dwójkę dzieci i wiem, jak wielkie nadzieje wiązałem z ich urodzeniem i perspektywy, które jakby też każdy z rodziców wiąże z przyszłością dzieci, a tutaj na dzień dobry przechodzą oni bardzo trudną drogę i bardzo traumatyczne przeżycia w szpitalu i później cały czas drżą o to, czy ta sytuacja i czy to ten stan zdrowia dziecka również się jakby nie pogorszy. Dla tych dzieci często nie ma innej rzeczywistości. One się rodzą jakby już z problemem, czy ewentualnie następuje on w trakcie jakby życia. I rzeczywiście, zwłaszcza kwestia opieki nad cewnikiem, o ile osobie dorosłej, łatwo jest powiedzieć, żeby to jest, cewnik to jest taka gumowa gumowa rurka, która jest wprowadzona do układu krwionośnego, do żyły centralnej i na ten cewnik trzeba bardzo uważać. Tak naprawdę to jest nasza linia życia. Ona właśnie pozwala dostarczać nam wszelkie wartości odżywcze. No i w przypadku osób dorosłych one wiedzą, że to trzeba jakby o to dbać, pielęgnować i bardzo uważać, żeby tego nie zakazić. O tyle w przypadku dzieci na pewno jest to znacznie trudniejsze. One są aktywne, żywotne, bo tutaj często te właśnie mieszaniny żywieniowe dostarczają wystarczającą liczbę wartości odżywczych do tego, żeby normalnie się rozwijały. Więc one chcą biegać, chcą się cieszyć życiem i stąd też nasza ogromna inicjatywa i determinacja do tego, żeby im takie możliwości i warunki stworzyć. Poznajmy kolejną osobę, osobę, którą być może Państwo mijają na ulicy. Czas niezwykły. Powiększenie. Pan Sebastian Bizoń od kilkunastu miesięcy też jest karmiony pozajelitowo. W jego przypadku nie jest to związane z chorobą leśniowskiego Crohna, tylko nowotworem, który u niego zdiagnozowano. Ta wiadomość wywróciła jego życie do góry nogami. Od diagnozy dwa tygodnie byłem już na stole operacyjnym. Okazało się, że nowotwór był na tyle duży i na tyle zaawansowany, że w zasadzie gdybym był parę lat starszy, to byłby nowotworem nieoperacyjnym i lekarz by nie podjął nawet próby ratowania mnie. A ile pan ma lat? 35. Rozumiem, że wycięto jelito grube. Tak, i z marginesem bezpieczeństwa wycięto nim całe jelito cienkie, zostawiając tylko 5 cm. Co się czuje w takich momentach, kiedy do człowieka dociera to, że w zasadzie jeszcze wczoraj normalnie jadł, a dzisiaj musi się poruszać z tego typu urządzeniem? To tak szybko się wszystko działo. Diagnoza to był jak wyrok, po czym dowiaduję się, że nie mam jelita. Powstaje pytanie, jak będę żywiony, prawda? Ile, że tak powiem, będę musiał z tym chodzić i czy będę mógł w ogóle wyjść z tej choroby kiedykolwiek, czy będę mógł kiedykolwiek spożywać normalne pożywienie i uzyskiwać z niego jakiekolwiek kalorie. Lubił pan jeść? Tak, to jest normalne, prawda? Każdy z nas czerpie przyjemność z jedzenia, więc ja również czerpałem przyjemność z jedzenia. Czy to jest tak, że człowiek ma takie napady, że na przykład idzie do lodówki, nawkłada jedzenia do buzi, a później łapie się na tym, że robi głupotę? Mam zachowaną ciągłość przewodu pokarmowego. Na początku mogłem tylko pić wodę, potem mogłem spożywać jakieś proste, łatwo przyswajalne rzeczy. W zasadzie to było tylko dla mojej przyjemności, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy do tej pory, ile procent kalorii mój organizm pochłania z tego pożywienia. W tej chwili już w zasadzie 10 miesięcy po zabiegu normalnie jem, spożywam pokarmy i jeżeli mam ochotę na jakieś przyjemne doznania, zjedzenie lodów, czekolady, to po prostu robię. Jaki wpływ miała pomoc tutaj organizacji Apetyt na Życie? Ogromne, bo dzięki temu kontaktowi zyskałem sporo informacji, odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały. Mamy w kucie centralne, które musimy dbać, musi pozostać sterylne. Jak robić, żeby o to dbać? Czy mogę się kąpać? Czy mogę jeździć na basen? Czy mogę robić takie aktywności, czy takie? Pytań jest cała masa. Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy mierzą się z tym problemem. Jedni mają większe, inni mają mniejsze doświadczenia, ale każdy wyniesione te informacje jak gdyby do wspólnego worka dają pomoc następnym. Także to jest nieoceniona pomoc. Z panem Sebastianem rozmawiał Kuba Witkowski. Jak wygląda taka codzienna pomoc państwa stowarzyszenia dla osób żywionych pozajelitowo? Bardzo miło słuchać zarówno Sebastiana, jak i Magdy, że tak dużo jakby pozytywnych odczuć wiążą ze stowarzyszeniem. Przy czym chciałbym oczywiście dodać, że to nasze wsparcie, głównie skupiamy się na aspektach praktycznych życia. Tutaj Sebastian wspomniał o opiece nad cewnikiem. Tą kwestię akurat zostawiamy personelowi medycznemu, który się nam doskonale jakby zajmuje i też staramy się uzupełniać oczywiście i tutaj w sytuacji, kiedy pacjent trafia do domu i spotyka się właśnie z takimi codziennymi aktywnościami, wtedy tak naprawdę przychodzi pomoc czy wsparcie stowarzyszenia. Te nasze aktywności staramy się skupiać wokół czterech głównych obszarów. Wokół wsparcia, wokół integracji, inspiracji i edukacji. Tak naprawdę jeżeli chodzi o samo wsparcie, no to oczywiście głównym motorem i główną inicjatywą jest kwestia chęć zapewnienia pacjentom pomp żywieniowych, tych przenośnych pomp. Niestety one, ich dostępność czy sposób finansowania jest niewystarczający i dlatego wciąż jeszcze za mało pacjentów ma do nich dostęp i to jakby generuje dużo naszej energii i wysiłku, ale również skupiamy się na innych aspektach kwestii pomocy w zakresie dostępu do leków, Również, tak jak Sebastian wspomniał, informacja jest bardzo istotnym elementem. Tutaj pacjenci bardzo często chcą zobaczyć, chcą posłuchać jakiejś innej osoby, która ma już większe doświadczenie, która już przez jakiś okres ma okazję z tym problemem się spotkać, zmierzyć. Jak wyjść naprzeciw poszczególnym rozwiązaniom? Kwestia choćby podróżowania jest też wyzwaniem, ale to wszystko jest możliwe, dzieląc się jakby doświadczeniami, odpowiednim przygotowaniem. Również te osoby bardzo aktywnie mogą uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym. Właśnie do tego apelujemy. Również niezwykle istotna jest kwestia integracji. W związku z tym staramy się organizować spotkania, zjazdy dla pacjentów. Oni wynoszą z nich jakby przyjaźnie, znajomości, które później procentują w kolejnym okresie, kiedy mogą zadzwonić w jakiejś chwili słabości, chwili jakiegoś zwątpienia. To jest, tak jak mówię, ja również jestem pacjentem, więc wiem, że mało kto tak dobrze nas rozumie jak inny pacjent, który doświadcza tego samego. Więc w tym zakresie również aktywność stowarzyszenia ma istotne znaczenie i kwestia... A często państwo się spotykają na takich zjazdach? Chcielibyśmy i tak to robimy, żeby to było przynajmniej raz w roku. Ostatni raz spotkaliśmy się w zeszłym roku. Zjazd był zorganizowany w Krakowie. Przy okazji właśnie tej warstwy integracyjnej udało nam się zaprosić szereg specjalistów, lekarzy, którzy się opiekują nami na co dzień, żeby też przedstawili warstwę merytoryczną i zamiast rozmawiać z każdym z pacjentów z osobna, to mieli okazję mówić do grupy około 60-70 osób, więc również oni, myślę, odnieśli z tego jakby pozytywne wrażenia i to nas również bardzo cieszy, że systematycznie na każdym spotkaniu jest więcej osób. Wszystkie osoby wyjeżdżają bardzo pozytywnie nastawione, więc tylko sobie życzyć, żeby każde kolejne spotkanie układało się wedle takiego scenariusza. Czynny jest nasz telefon 22 i 7 3. Rozmawiamy dziś o pomocy dla osób żywionych jelitowo, pozajelitowo. Czekamy na państwa pytania i refleksje. Prosimy dzwonić. Przypominam 22 i 7 3. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Czas niezwykły. Powiększenie. Rozmawiamy dziś o osobach karmionych pozajelitowo. Dziś taka konieczność już nie odbiera pacjentom możliwości normalnego funkcjonowania, pracy, nauki czy życia towarzyskiego. Chorzy mogą korzystać z życia. Pokazuje to Stowarzyszenie Apetyt na Życie, którego prezes jest gościem tutaj w studiu Trójki. Ale jeszcze do niedawna karmienie kroplówką bardzo często oznaczało wykluczenie ze społeczeństwa. Mówi Marcin Folwarski, chirurg i specjalista z zakresu żywienia klinicznego w warunkach domowych. Żywienie w warunkach domowych jest bardzo młodą dziedziną i na początku napotykało różne problemy w swoim rozwoju, między innymi problemy organizacyjne, ale również problemy takie związane z produkcją odpowiednich mieszanin do bezpiecznego podawania żywienia. Także rzeczywiście jakieś 50-60 lat temu żaden pacjent nie mógł funkcjonować na takim żywieniu. Później okazało się, że w warunkach szpitalnych można bezpiecznie pacjentów żywić pozaelitowo. Teraz właściwie na naszych oczach nauczyliśmy się bezpiecznie podawać pacjentom to żywienie w warunkach domowych. Nauczyliśmy się przygotowywać takie mieszaniny w aptekach i organizować cały ten system tak, żeby pacjent mógł w bezpieczny sposób przyjmować to żywienie w warunkach domowych i nie był narażony na jakieś bardzo zagrażające życiu powikłania. Rozumiem, że tutaj rola stowarzyszenia jest nieodzowna, to znaczy chodzi o pewnego rodzaju spopularyzowanie pewnych metod. Spopularyzowanie to jest jeden aspekt. Drugi taki, że my jako lekarze jesteśmy w stanie pacjentowi przekazać pewną wiedzę, pewne informacje, natomiast bardzo ważne jest też porozumiewanie się pacjentów między sobą. My czasem, nawet znając temat bezpośrednio i orientując się w problemach żywienia domowego, nie jesteśmy w stanie sobie niektórych rzeczy wyobrazić, pewnych problemów zwizualizować. Dlatego bardzo ważne, żeby pacjenci kontaktowali się między sobą. Dodatkowo stowarzyszenie ma też takie zalety, że może wpływać na pewne rzeczy organizacyjne, które są globalnie ważne dla pacjentów związane z żywieniem, tak jak na przykład upowszechnienie czy umożliwienie wszystkim pacjentom korzystania z pomp czy plecaków, które tak ułatwiają życie. To będzie dalej ewoluować? To nie będzie plecak, tylko na przykład saszetka? Z saszetką może być pewien problem, dlatego że sama mieszanina stanowi pewną objętość. Nie problem jest jakby w urządzeniu, które stanowi pompę. Bardziej sama mieszanina też jest objętością około 2 litrów płynu, także myślę, że saszetka raczej będzie niemożliwa. Natomiast rozwój techniki na pewno niektóre rzeczy może poprawić, techniki produkcji leków, które być może, że w przyszłości pozwolą pacjentom z niewydolnością przewodu pokarmowego zwiększyć ilość dni, w których mogą jeść doustnie, albo rehabilitować skutecznie przewód pokarmowy. Z Marcinem Folwarskim, chirurgiem i specjalistą z zakresu żywienia klinicznego w warunkach domowych, rozmawiał Kuba Witkowski. Tworzą Państwo, to się ładnie nazywa, apetyczne centrum wsparcia. Rozumiem, że tam też będzie miejsce na porady i wsparcie ze strony lekarzy. Tak, chcemy się systematycznie rozwijać i stąd jakby padła inicjatywa uruchomienia apetycznego centrum wsparcia. Chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie rzeczywiście pacjenci będą mogli do nas przyjechać w normalnych warunkach, nie tak jak to wyglądało do tej pory, często w, nie wiem, w galeriach handlowych czy przy okazji wizyt w szpitalu. Tam mieliśmy okazję rozmawiać. Tutaj mamy nadzieję stworzyć miejsce, gdzie w miłej atmosferze będziemy mogli jakby oswoić pacjenta, przyzwyczaić do tematu terapii. Mamy nadzieję również, że docelowo uda nam się zaprosić do współpracy psychologa. To również jest bardzo istotny aspekt w kwestii opieki nad pacjentami leczonymi żywieniowo, dla których często wywraca się życie do góry nogami, zwłaszcza na początkowym etapie. Stąd taka pomoc psychologiczna będzie niezwykle cenna i właśnie w tym miejscu chcielibyśmy stworzyć taką możliwość. Powiedzmy, gdzie to centrum będzie się znajdowało? Tak naprawdę to ono już się znajduje. Znajduje się w Krakowie na ulicy Daszyńskiego 22, przy czym myśleliśmy, że ono już będzie uruchomione. Oczywiście ze względu na jakby możliwości tutaj stowarzyszenia, głównie chodzi o możliwości finansowe, ten remont, bo remontujemy lokal, wynajmujemy od Zarządu Budynków Komunalnych Urzędu Miasta w Krakowie. On był niestety w złym stanie, teraz go remontujemy. Ja muszę tutaj jakby podziękować wszystkim osobom i wszystkim instytucjom, firmom, które były zaangażowane w pomoc, ale troszeczkę muszę również odnieść się, bo wiem, że dużo energii jakby w kwestii kwestię przygotowania włożył, no łącznie mój tato nawet, który w chwili obecnej chyba jest nawet w lokalu i tam wspólnie ze swoim sąsiadem go remontuje. To głównie zależy nam na tym, żeby oczywiście zrobić to systemem gospodarczym, żeby nie wydatkować środków, które nie są potrzebne, tylko spożytkować je na inne cele. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj trudno jest wymienić każdego z osobna, ale te osoby, które słuchają, bardzo nam pomogły. Oczywiście wciąż można nam jeszcze pomagać i pytać się, co tam jest potrzebne, ale mam nadzieję, że wkrótce nastąpi miła informacja o tym, że oficjalnie otwieramy centrum i zapraszamy zarówno pacjentów, jak i osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia. Czy będą do tego centrum mieli również wstęp chorzy z innych rejonów Polski? Tak, oczywiście. Tutaj skupiamy się ogólnie na chorobach niewydolności przewodu pokarmowego, więc zdecydowanie, jeżeli lokal jest stosunkowo blisko centrum, też jest blisko Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, taką wybraliśmy lokalizację, więc każdą z osób, no fajnie będzie wcześniej zasygnalizować swoją obecność, bo wciąż nie mamy, znaczy tak naprawdę do chwili obecnej mamy jedną osobę zatrudnioną na pół etatu w stowarzyszeniu, więc nie wiem, jak jeszcze uda nam się podzielić kwestię dyżurów, ale no bardzo chcielibyśmy, żeby centrum żyło, żeby udało nam się tam również zapraszać wolontariuszy, osoby, które chcą pomóc w stowarzyszeniu. Bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Myślę, że w działalności stowarzyszenia i przy realizacji naszych projektów mnóstwo się można nauczyć, mnóstwo rzeczy można pomóc, można dotykać. Ja rozumiem, że to będzie pierwsze tego typu apetyczne centrum wsparcia w Polsce. Tak, pierwsze tego typu centrum. Mamy nadzieję, że ono się jakby bardzo rozwinie i bardzo szybko uda nam się wykorzystać te możliwości, które stwarza centrum do tego, żeby jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej, jeszcze efektywniej pomagać właśnie pacjentom leczonym żywieniowo. Przyjrzyjmy się teraz bliżej plecakom, które Państwo noszą ze sobą. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówiliśmy już o tym, że osoby karmione pozajelitowo jeszcze do niedawna były skazane na uziemnienie. Konieczność karmienia za pomocą kroplówek bardzo ograniczała ich mobilność. Dziś dzięki takim specjalnym plecakom, w których znajduje się pompa i worek z kroplówką, są praktycznie niezależni. Tak też jest w przypadku Magdaleny Sobieskiej. Pompa pompuje to żywienie. Tu jest ta pompa. Tak, już pokazuję pompę. To jest urządzenie wielkości czego? Do czego moglibyśmy to porównać? To jest taki ciśnieniomierz domowego użytku. No tak, i tutaj mogę sobie ustawić taki program, jaki mnie interesuje. Ja akurat podaję sobie mieszaninę żywieniową w trybie ciągłym. Mam ustawiony przepływ, tutaj akurat 110 ml na godzinę. W zależności od tego, jaki jest skład worka, tak ten przepływ się reguluje. To jest worek prawie dwulitrowy, trwa to około 17 godzin. I co jest w tym worku? To jest specjalnie przygotowana mieszanina, przygotowana w aptece, tłuszczu, białka, cukru i płynów wraz z witaminami. A co z piciem? Tutaj też jest picie zawarte w tym? Tutaj są płyny. Ja akurat mam worek zredukowany maksymalnie do 500 ml płynu. Oprócz tego muszę pić bardzo dużo, a kiedy nie mogę pić, to podłączam sobie dodatkową kroplówkę, tak żeby nawodnić organizm w odpowiedni sposób. W jaki sposób te substancje, czy ten pokarm dostaje się do pani organizmu? Od worka idzie rurka, która przechodzi przez pompę, która tą mieszaninę tłoczy. Ten przewód wchodzi pod obojczykiem do żyły centralnej i rozprowadzana jest ta mieszanina na wszystkie komórki. Ta rurka ma około 1,5 metra. Ja pracuję w laboratorium, więc jeżeli mam coś do wykonania takiego wymagającego też zaangażowania rąk, stawiam go po prostu po środku i chodzę dookoła, biorę kolbki, probówki, różne takie historie. Da się zapomnieć o tym, że się ma coś takiego ze sobą? Da się zapomnieć, ale ono sobie przypomina, może w ten sposób. Bywają takie sytuacje, że wchodzi pani z tym plecakiem i ktoś sugeruje, proszę zostawić ten plecak, no po co pani go będzie ze sobą brała? Bardzo często się tak zdarza, co ciekawsze, nawet w gabinetach lekarskich, lekarze, którzy wiedzą, że jestem na żywieniu, ale nie wiedzą, że jest możliwość posiadania plecaka. Pan doktor zabiera plecak, mówi, nie, ja to odstawię, i wtedy się szarpiemy troszeczkę. Ludzie na ulicy myślą, że ja mam w plecaku laptop z jakimiś słuchawkami. Nikomu nie przychodzi do głowy to, że to może być właśnie pompa z workiem żywieniowym. Ten plecak to taki przyjaciel. Tak, to jest przyjaciel. Mój plecak nazywa się Stefan. Dlaczego tak? Zupełnie przypadkiem. Na oddziale zdecydowałam, że chodzę na spacery ze Stefanem. To wtedy był jeszcze stojak, na którym wisiało żywienie z pompą. No i tak zostało. Jestem przywiązana do Stefana. Rozmawia pani z nim? Nie, nie rozmawiam z nim, ale dużo łatwiej jest mi rozmawiać ze znajomymi, czy z ludźmi, którzy wiedzą, o co chodzi w towarzystwie tych, którzy nie wiedzą. Nie muszę się wtedy tłumaczyć, tak? O co chodzi z żywieniem, a jaki plecak. Nie, po prostu chodzi o Stefana. Będziesz ze Stefanem, tak, będę ze Stefanem. A co ze Stefanem? Został w domu, tak? Musi się naładować. Z panią Magdą rozmawiał Kuba Witkowski. Mówimy o tym nieprzypadkowo, bo ja jestem ciekawa, jaka jest reakcja ludzi na tego typu wyposażenie. Wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, chory z plecakiem dociera do bramki na lotnisku. Co się wtedy dzieje? Tak, to jest sytuacja, znaczy zanim jeszcze wrócę do jakby samej technicznej sytuacji, to też podczas naszej audycji bardzo wybrzmiewa kwestia plecaków i pomp, ale no, też chcielibyśmy rzeczywiście ją zasygnalizować. Oczywiście dla nas ogromną wartością jest sam fakt, że żyjemy i że możemy żyć i to za to dziękujemy oczywiście lekarzom, personelowi medycznemu, który walczy o to, żeby nam to życie uratować i dać możliwość, ale no, wiele z tych osób, łącznie ze mną, jak i tutaj uczestnikami dzisiejszej audycji, no musi żyć. 15, 20, 30, 40 lat. Ostatnio obchodził 40 urodziny osoba, która żyje na żywieniu pozajelitowym, więc stąd no takie codzienne rzeczy, jak kwestia właśnie, nie wiem, podróży tramwajem, kwestia zakupów, kwestia spaceru. To są codzienne rzeczy, na które normalni ludzie nie zwracają uwagi. A dzięki właśnie plecakom, dzięki pompom to jest możliwe. Możemy w tym życiu uczestniczyć. I w tej sytuacji, kiedy trafiamy na lotnisko, rzeczywiście staramy się wtedy nie być podłączeni do mieszaniny żywieniowych, chyba że jest to niezbędnie konieczne. Jednak kwestia procedur jakby prześwietlania no, zobowiązuje pacjentów. To jest możliwe i sam już to kiedyś testowałem i rzeczywiście można jakby przejść przez bramkę, przy czym no, wiąże się to z dodatkowym tłumaczeniem. Zazwyczaj staramy się ten bagaż żywieniowy zapakować, łącznie z nami nadać i podłączyć w momencie, jeżeli już dotrzemy na miejsce. Tak. Czy każda osoba skazana na karmienie pozajelitowe może zgłosić się do państwa stowarzyszenia i uzyskać pomoc w zdobyciu takiego niezwykle osobistego plecaka? Oczywiście my zapraszamy wszystkich. Niestety ze względu na ograniczone możliwości finansowe, więc również chcielibyśmy zaapelować. Zazwyczaj zgłasza się do nas więcej osób i wszystkim chcielibyśmy pomóc. Nie możemy tego robić jakby z automatu, więc też prosimy te osoby o cierpliwość i wpisujemy je na listę kolejkową. Dopóki nam się nie uda załatwić tego systemowo, a również podjęliśmy takie działania. Niedawno mieliśmy okazję się spotkać w parlamencie z komisją zespołem do spraw praw pacjenta i udało nam się zainteresować również tym tematem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Oczywiście to będzie trwało, ale do tego czasu no, chcemy pomagać osobom, chcemy kolejnym osobom umożliwić normalne życie i dać szansę na normalne życie, więc apelujemy również do każdej z osób, która chciałaby nas wesprzeć. Można wybrać konkretną osobę, konkretne dziecko, które chcieliby państwo wesprzeć, czy któraś z firm, która chciałaby wesprzeć. Zapraszamy serdecznie do tego i wtedy nam łatwiej będzie kolejne osoby jakby uszczęśliwić i przekazać. Znaczy tutaj sam plecak i sama pompa jest niestety częścią problemu. Jeszcze ważniejszą rzeczą jest kwestia takich linii, które służą do podaży jakby tych mieszanin żywieniowych, czyli łączą ten nasz cewnik z tą mieszaniną żywieniową. To musi być wymieniane za każdym razem i tak naprawdę to generuje dużo większy problem i koszt. Koszt takiej linii to jest około 20-25 zł i gdyby to przemnożyć razy 360 dni w roku, no to robi kwotę około 7 tysięcy złotych. I o ile z samymi pompami jesteśmy sobie jeszcze w stanie poradzić, o tyle kwestia utrzymania właśnie tych linii no, generuje takie koszty. Do tej pory udało nam się przekazać ponad 30 pomp nie tylko pozajelitowych, ale dojelitowych. Więc proszę sobie jakby wyobrazić w stowarzyszeniu, w której naprawdę nawet nie mamy zatrudnionych osób. Oczywiście chcemy się rozwijać i mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni, ale na tą chwilę te możliwości są takie, więc staramy się jak możemy. To wszystko kosztuje dużo energii, wysiłku, ale przynosi olbrzymią satysfakcję. A proszę mi powiedzieć, bo wydali państwo ostatnio raport, on tak się ładnie nazywa, raport nieszablonowych zjadaczy kalorii, jest niezwykle apetyczny, jeśli tak można to określić, i pokazuje taki ogromny dystans i poczucie humoru, z jakim państwo podchodzą do swojej, no w końcu niezwykle ciężkiej choroby. Co jest takim podstawowym wnioskiem z tego raportu? Podstawowym wnioskiem jest to, że chcielibyśmy pokazać właśnie, że z terapią żywieniową można żyć, można funkcjonować, można te wszystkie aktywności, których się podjęliśmy i które zaprezentowaliśmy, można realizować. Ten raport również przygotowaliśmy dlatego, że chcieliśmy pokazać, jak dużo aktywności, jak dużo projektów udało nam się w tym czasie zrealizować. On na razie jest zamknięty na roku 2015, ale już pracujemy na tym, żeby uzupełnić go o aktywności z roku 2016, więc chcieliśmy chcielibyśmy pokazać wszystkim darczyńcom, podmiotom, podziękować jakby w ten sposób za ich wsparcie, pokazać, że ono zostało efektywnie wykorzystane, że zmieniliśmy, czy wpłynęliśmy w jakimś stopniu na życie, no mamy nadzieję, dość znacznej grupy osób. Ja przy okazji też chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojej żonie, bo te moje aktywności, oprócz tego, że przynoszą mi dużo satysfakcji, to no, zabierają mnie jednak z mojej działalności, czy funkcjonowania jako tato, jako mąż. Więc bardzo się cieszę i dziękuję za jej wyrozumiałość. Liczę na ją również w przyszłości, ale staram się tutaj również dzielić te obowiązki. Muszę łączyć pracę zawodową, życie rodzinne, pracę zawodową i działalność w stowarzyszeniu, ale póki do tej pory udaje się to zrobić i chciałbym oczywiście to kontynuować. Na zakończenie naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z Państwa pomocy lub też wesprzeć Państwa, mogą szukać informacji. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Strona internetowa www.apetytnażycie.org. Również pracujemy nad zmianą tej strony. Mam nadzieję, że już pod koniec lutego uda nam się Państwu zaprezentować nową stronę, ale wszelkie niezbędne informacje już Państwo znajdą na stronie. Zapraszamy również na profil społecznościowy na Facebooku. To jest Facebook łamany przez Apetyt na Życie. Tak naprawdę tam można znaleźć więcej informacji. Dużo łatwiej jest udostępniać wszelkie nasze aktywności, na bieżąco informować. Udało nam się zgromadzić dość dużą grupę naszych fanów, których serdecznie również pozdrawiamy i apelujemy do tego, żeby komentowali, żeby nas wspierali, żeby nas lubili, a my za pośrednictwem tego kanału będziemy się dzielili tym, co się dzieje dobrego w Apetycie. Gościem Czasu Niezwykłego był Marek Lichota, prezes i założyciel Stowarzyszenia Apetyt na Życie. Dziękuję bardzo panu za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Rozpoczęła się 20. edycja konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku, konkursu unikalnego, w którym nagradza się firmy za to, że współpracują z organizacjami pozarządowymi na rzecz wspólnego dobra. Mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest organizatorem konkursu. 4000 zgłoszonych firm i 150 nagrodzonych. Pokazuje, że w Polsce mamy przedsiębiorców, którzy naprawdę myślą o tym, co się wokół nich dzieje. Nie są egoistami. Jak wyglądają procedury związane z tym konkursem? W jaki sposób można się zgłosić, czy zgłosić swojego kandydata? Procedury są bardzo proste. Są do znalezienia na naszej stronie www.dobroczyńcaroku.pl. Kaja Petryka zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu. W tej chwili trwa nabór wniosków do 31 stycznia. Czekamy na wnioski, które zgłoszą firmy bądź organizacje, które współpracują z firmami, zarówno z firmami, jak i fundacjami korporacyjnymi. Pamiętam na samym początku, to były niewielkie przedsięwzięcia, bardziej takie mające charakter darowizn rzeczowych czy niewielkich kwot, które przekazywały firmy na rzecz organizacji pozarządowych. Teraz to często są bardzo duże, wspólne projekty połączone z dużymi kampaniami angażujące tysiące ludzi. Może to być pomoc mierzona kilometrami w ramach tego przedsięwzięcia uczestniczyło 534 tysiące osób i przebiegło 80 milionów kilometrów. To jest niewyobrażalne zaangażowanie. Ale z drugiej strony przykład taki lokalny, Bułka z Pasją, gdzie lokalna organizacja, która prowadzi program stypendialny, porozumiała się z różnymi firmami lokalnymi, aby budować taką koalicję darczyńców na rzecz tego programu stypendialnego. Jedna z piekarni stworzyła taką specjalną bułkę, która się wyróżniała wyglądem od innych. Cały zysk ze sprzedaży jest przekazywany na program stypendialny. W dwóch kategoriach, strategia społecznego zaangażowania oraz wolontariat pracowniczy, firmy zgłaszają się same. Natomiast w pozostałych czterech, czyli projekt społeczny, zaangażowanie lokalne, projekt społeczny fundacji korporacyjnej oraz nowe technologie w społecznym zaangażowaniu, to właśnie organizacje zgłaszają firmy. Co się zmieniło przez te 20 lat? Skala, ale też i formy społecznego zaangażowania. Przede wszystkim myślę, że mamy za sobą już tę niechęć do czynu społecznego, która była na początku lat 90. jako taki relikt poprzedniej epoki. Kategorie się zmieniały. Na początku naszego konkursu mieliśmy na przykład kategorię ekologia. I proszę sobie wyobrazić, że wiele lat temu jednak to zaangażowanie firm w projekty ekologiczne, a jeszcze z organizacjami pozarządowymi, nie było duże. Do konkursu zgłaszano po kilka projektów rocznie i musieliśmy zrezygnować z tej kategorii. Teraz w ogólnych kategoriach, które mamy, projektów ekologicznych jest bardzo dużo.